nothing at all. We get together, ooh, we get together, but separate songs are better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes, what makes. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Oh, oh. Oh, oh. Don't want to meet your daddy. Oh, oh. Just want you in my caddy. Oh, oh. Oh, oh. Don't want to meet your mama. Oh, oh. Just want to make you comma. Oh, oh. I'm, oh, oh. I'm, oh, oh. I'm just being honest. Αυτή βέβαια που ακούσαμε ήταν η Outcast. Ένα συγκρότημα που εκείνη τη χρονιά ήταν πραγματικά η χρονιά του. Έβγαλε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας, όχι μόνο της χρονιάς του 2004, και ακούσαμε από το άλμπουμ το Hey Ya. Οι Outcast από τότε δεν επανέλαβαν την τόσο μεγάλη επιτυχία του 2004. Εκείνη τη χρονιά σας θυμίζω ότι η Green Day, μετά τις επιτυχίες που είχαν στη δεκαετία των 90 και μετά από μία στασιμότητα, ξαναγύρισαν με το American Idiot. America.